الباب السادس وثلاثمائة باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أو زرع شکار مویشی یا کھیتی کی حفاظت کے علاوہ کتا رکھنے کی حرمت کا بیان عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان متفق عليه وفي رواية قيراط حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرماتے تھے جو شخص شکار یا مویشی کی حفاظت کے علاوہ کسی اور مقصد سے کتا پالے تو اس کے اجر میں سے ہر روز دو قیراط گھٹ جاتے ہیں، بخاری و مسلم۔ اور ایک روایت میں ہے ایک قیراط کمی ہوتی ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من امسك کلبا فانه ينقص كل يوم من عمله قیراط الا کلب حرث إلا كلب حرث أو ماشية متفق عليه وفي رواية لمسلم من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم حضرت أبو هريرة رضي الله عنه سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کتا پالنے کی نیت سے باندھا تو اس کے عمل کے ثواب میں سے روزانہ ایک قیراط کم ہوتا رہے گا، البتہ کھیتی یا مویشی کی حفاظت کے لیے رکھا گیا کتا اس سے مستثنی ہے، بخاری و مسلم۔ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے جس نے شکار یا مویشی یا زمین کی حفاظت کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے کتا پالا تو اس کے اجر میں سے روزانہ دو قیراط کی کمی ہوتی رہے گی۔